دورے کے آغاز میں کچھ محدثین کی مصطلحات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ کچھ اصطلاحات کا شروع میں تعارف ہو جائے, کیونکہ یہ فن جو ہے یہ حدیث ہے. الحدیث, حدیث چار چیزوں کا نام ہے. نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یا آپ کے فرمودات. نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال, جو کام آپ نے انجام دیے. مثلا انما الاعمال بالنیات آپ کا قول ہے, اور افعال کی بے شمار مثالیں, آپ کا نماز پڑھنا, اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سواری پر وتر پڑھے, یہ آپ کا فعل ہے. نمبر تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کو کام کیا گیا, آپ نے خود نہیں کیا لیکن روکا بھی نہیں, یہ ہے تقریرات. تقریرات, تقریر کا معنی ایک چیز کو پختہ کرنا, اگر آپ روکتے تو وہ نہیں ہو جاتی, منع ہو جاتا, لیکن آپ کی خاموشی اس امر کے ثبوت کی دلیل ہے کہ یہ ثابت ہے, یہ صحیح ہے, اس کو تقریر بولتے ہیں. نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل. شمائل میں دو چیزیں ہیں, نمبر ایک آپ کی وہ صفات جن کا تعلق خلق سے ہے, آپ کی پیدائش سے, کہ آپ کا چہرہ کیسا تھا, آپ کی داڑھی کیسی تھی, آپ کا قد قامت کتنا تھا, آپ کی چال کیسی تھی, یہ شمائل خلقیہ کہلاتے ہیں, اور ایک شمائل خلقیہ آپ کے اخلاق مبارک, آپ کا مسکرانا, آپ کا ہنسنا, یا جو بھی آپ کے اخلاق حسنہ, مہمان نوازی, غریبوں کی مدد کرنا. انس کا قول ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی, ما ضربنی ولا قہرنی, ان 10 سال میں آپ نے نہ تو مجھے مارا نہ مجھے ڈانٹا, ولا قال لی لما فعلت کذا, یہاں اتنا بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے خلق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یہ قولی حدیث کہلاتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یہ فعلی حدیث کہلاتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات یہ تقریری حدیث ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات خلقیہ اور صفات خلقیہ یہ شمائل. ان حدیث کو شمائل کہا جاتا ہے. اس کا مترادف السنہ, سنہ کی بھی یہی تعریف ہے. الخبر, اگر حدیث کے باب میں الخبر کا لفظ ہے, یہی تعریف ہے. الاثر, الاثر یعنی عند المحدثین, الاثر عند المحدثین, یہی تعریف ہے. یہ چار امور, یعنی حدیث کا, سنت کا, خبر کا, اثر کا, ایک ہی معنی ہے محدثین کے نزدیک. ہاں فقہا نے, عند الفقہا, عند الفقہا اثر اقوال صحابہ کا نام ہے. اقوال صحابہ, اس کا معنی یہ کہ اگر آپ فقہ کی کتاب پڑھیں اس میں اثر کا لفظ اگر استعمال ہو تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ صحابی کا قول. اور اگر آپ حدیث کی کتاب پڑھیں اس میں اثر کا لفظ استعمال ہو تو کیا معنی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, یا آپ کا فرمان, یا آپ کا عمل. باعتبار نسبت, یعنی حدیث باعتبار نسبت, یہ حدیث کس کی طرف منسوب ہے؟ چار قسمیں. نمبر ایک، حدیث کا منسوب ہونا اللہ تعالی کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے. یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی، وہ حدیث کس کی طرف منسوب ہے؟ اللہ تعالی کی طرف. یہ حدیث قدسی کہلاتی. نمبر دو، حدیث کا منسوب ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ حدیث مرفوع کہلاتی. جہاں مرفوع کا لفظ آپ پڑھیں گے اس سے مراد نبی علیہ السلام کا قول، نبی علیہ السلام کا فرمان، آپ کا عمل، یہ حدیث مرفوع کہلائے گی. اگر آپ پڑھیں قال انس مرفوعا، عن انس مرفوعا، عن ابی ہریرہ مرفوعا، تو مانا اس حدیث کو روایت کیا ابو ہریرہ نے اور یہ مرفوع ہے، مانا اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان یا آپ کا عمل. نمبر تین، حدیث کا منسوب ہونا صحابی کی طرف، یہ حدیث موقوف. حدیث موقوف. نمبر چار، حدیث کا منسوب ہونا تابعی کی طرف، یہ حدیث مقطوع. حدیث مقطوع، میم قاف اور تو واو عین، حدیث مقطوع. کیونکہ جو قرون اولا ہیں تین، یعنی صحابہ کا دور اور پھر تابعین کا، یہ مشہود لہا بالخیر ہے جن کی اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک فضیلت اور شرف بیان کیا ہے. تو یہ حدیث کی تقسیم باعتبار نسبت کے، حدیث کی تقسیم باعتبار تعداد روات. روات یعنی راوی، راوی کی جمع ہے. اس کا بڑا ایک اثر ہے یعنی علم حدیث میں، ایک ہے سند کے ہر طبقہ میں کثیر تعداد راوی ہوں، اس کا نام ہے متواتر. یعنی تعداد اتنی ہو کہ اس تعداد کے بارے میں یہ محال ہو کہ یہ تعداد جھوٹ بول سکتی. جیسے ایک راوی بصرہ میں، ایک مدینہ میں، ایک شام میں ہے، ایک دمشق میں ہے، ایک نشاپور میں، اور سارے ایک حدیث کو روایت کر رہے ہیں، تو اتنی تعداد میں جو راوی پھیلے ہوئے ہیں، عقل اس بات کو ناممکن قرار دیتی ہے کہ یہ جھوٹ بولیں یا کوئی غلط بات کہیں. اس لیے حدیث متواتر جو ہے یہ سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہے. حدیث متواتر ان اعلیٰ درجے کی حدیث قرار دی گئی ہے. ہم آگے اس پر ایک کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ، فی الحال ایک تعریف کی حد تک. دوسری قسم ہے احاد. احاد یہ بمقابلہ متواتر، احاد احد کی جمع ہے جس کا معنی ایک، لیکن ایک مراد نہیں ہے، بس احاد وہ ہے جو متواتر نہ ہو. احاد سے مراد وہ احادیث جو متواتر نہ ہو. ان میں آگے تقسیم ہے، مثلا غریب، عزیز، مشہور، یہ تینوں احاد ہیں. غریب وہ حدیث ہے جس کی سند کے کسی طبقے میں ایک راوی ہو، ایک راوی. مثلا صاحب کتاب سے لے کر نبی علیہ السلام تک چار طبقے ہیں، ہر طبقے میں دو دو تین تین راوی ہیں، لیکن ایک طبقے میں اگر ایک راوی ہے تو وہ حدیث غریب قرار پائے گی. اس کا معنی یہ ہے کہ جو حدیث کے طبقات ہیں اس میں اعتبار اس طبقے کا ہوگا جس کی تعداد کم ہو، جس میں تعداد کم ہو. عزیز کسی ایک طبقے میں دو راوی ہوں، مثلا صاحب کتاب سے لے کر نبی علیہ السلام تک تین واسطے ہیں، ایک واسطے میں چار راوی ہیں، ایک واسطے میں پانچ راوی ہیں، ایک میں صرف دو راوی ہیں، تو وہ عزیز شمار ہو. اگر دو راوی ہوں اور ایک طبقے میں ایک راوی ہو تو اس کو عزیز کہیں گے؟ جی کیا کہلائے گی؟ وہ غریب کہلائے گی. میں نے کہا نا کہ اس طبقے کا اعتبار ہوتا ہے جس میں تعداد روات کم سے کم ہو. مشہور تین راوی یا تین سے زائد یا زائد، بشرطے کہ اتنے زائد نہ ہوں کہ متواتر تک پہنچ جائے. یہ قسم مستفیض ہے. مستفیض سے مراد یہ کہ باعتبار تعداد کے ہر طبقہ مساوی ہو، مثلا ہر طبقے میں دو دو راوی یا ہر طبقے میں تین تین راوی، تو باعتبار تعداد روات کے تعداد ہر طبقے میں مساوی ہو، تعداد کا مساوی ہونا ہر طبقے میں. دو راوی ہیں، تین راوی ہیں، چار راوی ہیں، تو اس حدیث کو مستفیض کہا جاتا ہے. حدیث کی تقسیم باعتبار قبول، یا ہم وہ تقسیم بتائیں گے کہ یہاں ہر حدیث مقبول ہے، چار قسمیں. نمبر ایک، صحیح لذاتہ. صحیح لذاتہ وہ حدیث ہے جس میں پانچ شرائط موجود ہوں. صحیح لذاتہ کا معنی جو اپنی ذات اپنے قدموں پر صحیح ہے، اپنے علمی زور سے صحیح ہے، جس کو صحیح ہونے کے لیے کسی سہارے کی اور کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ذات میں وہ صحیح ہے. پانچ شرائط ہیں. نمبر ایک، سند کے تمام راوی حافظ ہوں، ضابط بھی کہہ سکتے ہیں، حافظ اور ضابط، جن کے حفظ اور ضبط اور اتقان میں کوئی کمی نہ ہو. ایک آدھ بار کوئی چیز بھول جائیں وہ قابل معافی ہے، لیکن دو بار، چار بار، آٹھ بار، دس بار اگر کسی سے خطا اور صحب ہو جائے تو محدثین کے نزدیک اس کا حفظ اور ضبط ساقط ہو جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا. تمام راوی حافظ ہوں. نمبر دو، تمام راوی عادل ہوں، عدالت، تمام روات کی عدالت ثابت ہو. عدالت سے مراد کیا ہے؟ راوی مسلم ہو اور سب سے بڑھ کر اسلام کے ساتھ متقی، صحیح العقیدہ. اس دور میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے جن کے عقیدے میں فساد تھا، جیسے جہمی تھے، معتزلی تھے، متکلمین تھے، قدری، جبری اور خوارج اور روافض. تو عقیدہ صحیح ہو، صحیح العقیدہ، اور متقی ہو. تقوی بڑی اہم شرط ہے. تقوی سے مراد محدثین کی اصطلاح میں تین چیزیں ہیں. المراد بالتقوی تین امور ہیں. نمبر ایک، ان لا یرتکب کبیرتن. متقی ہماری اس اصطلاح میں، جس کی حدیث ہم قبول کریں گے، پہلی شرط یہ کہ وہ کسی بڑے گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اس سے کبائر کا ارتکاب نہ ہو. کبائر کا ارتکاب نہ ہو. کبائر سے مراد وہ گناہ جن کی شریعت میں وعید ہے یا لعنت ہے، جہنم کے عذاب کی وعید ہے، یہ دنیا میں حد ہے، ہاتھ کاٹنا، کوڑے مارنا، سنسار کرنا، یہ تمام جو گناہ ہیں وہ کبائر کہلاتے ہیں. تو ہمارے اس فن میں اس کی روایت قابل قبول ہوگی جس نے کبھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، اور اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب اس سے ثابت ہو جائے تو اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی، وہ قابل قبول نہیں ہوگا. ہمارے محدثین اس کی حدیث کو قبول نہیں کریں گے. یہ تقوی. تقوی کا دوسرا معنی وَأَن لَا يُصِرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ. کبیرہ گناہ ایک بار بھی نہ ہو اور صغیرہ گناہ بار بار نہ ہو. صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ ہو کہ بار بار صغائر کا ارتکاب کر رہا ہے, ایسے شخص کی عدالت بھی ساقط ہو جائے گی. اور تیسری شے یہ ہے ان یحافظ علی مروءته, اپنی مروءت کی حفاظت کرے. یعنی یہ بھی ایک محدث میں ایک لازمی شے دیکھی جائے گی اور اس کی حدیث قبول کی. مروءت کیا ہے؟ مروءت سے مراد ایسا امر جو شرعاً ناجائز نہیں ہے مگر معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, اور خاص طور پہ ایک محدث یا ایک عالم کے لیے. مثلا ننگے سر گھومنا, اس سے شریعت نے منع نہیں فرمایا ایک عالم کے لیے, لیکن معاشرے میں جب لوگ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ عالم یا ہمارا امام یا ہمارا خطیب یا محدث ننگے سر گھوم رہے تو یہ ایک جرح کا باعث ہوگا, اس کو اچھا نہیں قرار دیا جائے گا. ایک عالم کی خودداری یہ بھی ایک مروءت ہے. اب ایک عالم بازاروں میں گھوم رہے, ہر وقت جب دیکھو بازاروں میں, کبھی فلاں تاجر کے پاس کبھی فلاں تاجر کے پاس, یہ بھی مروءت کے خلاف ہے. تو ایک عالم, ایک محدث اور بالخصوص حدیث کا راوی اپنی مروءت کی حفاظت کرے, ایسے کام بھی انجام نہ دے جو کام اس کی شان کو, مرتبے کو اور مقام کو کم کرنے کا موجب ہو سکتے ہیں. زمانہ اس پر ہنس سکتا ہے. آپ سبزی لینے گئے تو سبزی باقاعدہ آپ شاپر میں ڈال کر لائیں, کسی بیگ میں ڈال کر لائیں. اب آپ کو بیگ نہیں ملا تو میری جھولی میں ڈال دیں. اب دنیا دیکھ رہی ہے, عالم صاحب جا رہے ہیں جھولی میں جو ہے وہ آلو اور بینگن لے کر, تو لوگ آپ پر ہنسیں گے. یعنی ایک محدث یہ موقع بھی نہ دے, اپنی مروءت کی بھی حفاظت کرے. تو یہ تین شرطیں ہیں تقوی میں, جو تقوی کی ہم نے قید لگائی ہے عدالت کے تحت. تو تین امور سے تقوی ثابت ہوگا, اور جب تقوی ثابت ہوگا تو عدالت ثابت ہوگی. اور اگر ان تین امور میں کوئی خلل ہے, مثلا کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے یا صغیرہ گناہ بار بار ہو رہے ہیں یا مروءت کے منافی کام ہو رہے ہیں, تو عدالت ثابت ہو جائے گی. اس سے آپ اندازہ کریں ہمارا یہ فن کتنا حساس اور کتنا نازک ہے. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں. حدیث ہم نے کہا کہ حدیث کی تقسیم باعتبار قبول, پہلی قسم صحیح لذات ہی, اور صحیح لذات ہی میں پانچ شرائط ہیں. دو شرطیں آپ نے پڑھ لیں, سند کے تمام راوی حافظ اور ضابط ہوں, اور سند کے تمام راوی عادل ہوں. پھر یہ عادل کی تفصیل ہے کہ عادل میں صحیح العقیدہ اور تقوی کی حفاظت, اور فن حدیث میں تقوی کی حفاظت تین چیزوں کے ساتھ, کبائر کا ارتکاب نہ ہو اور صغائر پر اصرار نہ ہو, اور جو امور مروءت ہیں ان کی بھی حفاظت کرے. تب وہ شخص اس قابل ہوگا کہ اس کی حدیث لی جائے اور قبول کی جائے. جی, تیسری شرط, یعنی صحیح لذات ہی کی تیسری شرط, سند متصل ہو. یعنی صاحب کتاب جو حدیث روایت کر رہا ہے وہ کہتا حدثنی فلان, مجھے یہ حدیث فلان نے روایت کی. وہ فلان جو ہے واقعتاً اس کا استاد ہو جس سے اس کا سماع ثابت ہو اور اس کی ملاقات ثابت ہو, آگے اس کا استاد اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے حدثنی فلان, اس سے اس کا سماع اور لقاء ثابت ہو, آگے وہ اپنے استاد سے روایت کر رہے ہیں اس سے اس کا سماع اور لقاء ثابت ہو, حتیٰ کہ اسی طرح نبی علیہ السلام تک سند پہنچ جائے, تو وہ ہے سند کا متصل ہونا. یہ شرط ہے کہ سند متصل ہو. چوتھی شرط, اس پر مزید آگے آئے گا, چوتھی شرط کیا ہے؟ حدیث شاذ نہ ہو. شاذ, ہمارے اس فن میں شاذ سے کیا مراد ہے کہ حدیث کا راوی تو ثقہ ہے مگر وہ اپنے سے بڑے ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہے. کتنی گہرائی اس فن میں, راوی ثقہ ہے مگر جب ہم نے احادیث کو جمع کیا, تلاش کیا بحث و تمحیص کے لیے, تو پتہ چلا کہ یہ ثقہ راوی حدیث کو روایت کرنے میں ایسے راوی کے خلاف حدیث روایت کر رہا ہے جو اس سے بڑا ثقہ ہے. یا یوں کہہ لو دوسری تعریف, ایک ثقہ راوی بہت سے ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہو, یہ بھی شاذ ہے. ایک ثقہ اپنے سے بڑے ثقہ کی مخالفت کرے, یا ایک ثقہ راوی ثقہ راویوں کی جماعت کی مخالفت کرے, یہ بھی شاذ ہے. اور حدیث صحیح وہ ہے جو شاذ نہ ہو, شذوذ نہ ہو اس میں. بڑے ثقہ کو اوثق بولتے ہیں, اوثق ثقہ اور اوثق. ثقہ کا معنی جانتے ہیں؟ ثقہ وہ راوی جس میں دو چیزیں جمع ہوں. ثقہ کیا ہے؟ ضبط اور عدالت. یہ دو چیزیں جمع ہوں اس راوی کو ثقہ بولتے ہیں. ضابط ہو اور عادل ہو, ضبط اور عدالت جمع ہو اس کو ثقہ بولتے ہیں. اور ثقہ راوی کی روایت تو قبول ہوتی مگر اس فن کی گہرائی یہ ہے کہ ثقہ راوی اپنی روایت میں اوثق اپنے سے بڑے ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ حدیث شاذ کہلائے گی اور قابل قبول نہیں ہوگی. کہ ایک ثقہ راوی کئی ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے وہ بھی شاذ ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شیخ ہے, اس کے 10 شاگرد ہیں مثال کے طور پہ. ان 10 شاگردوں نے اپنے شیخ سے سماع کیا, حدیثیں لی ہیں, حدیثیں روایت کی ہیں. 9 شاگرد ایک حدیث کو ایک طریقے سے روایت کر رہے ہیں اور ایک ان میں سے دوسرے طریقے سے روایت کر رہے ہیں. مانا وہ ایک راوی اگرچہ ثقہ ہے لیکن 9 اپنے ساتھیوں کی مخالفت کر رہے ہیں اس شیخ سے روایت کرنے میں, تو اس کی وہ حدیث شاذ قرار پائے گی. اور جو اس کے مقابلے میں 9 راوی ہیں جو اسی حدیث کو اور طریقے سے روایت کر رہے ہیں وہ محفوظ قرار پائے گی, وہ صحیح قرار پائے گی. تو مانا حدیث شاذ میں راوی ثقہ ہوتا ہے, اتنا کافی نہیں, لیکن اگر وہ ثقہ اپنے سے بڑا ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے تو پھر وہ حدیث قابل قبول نہیں, شاذ ہے. جب وہ ایک ثقہ جماعت الثقات کی مخالفت کر رہا ہے تو پھر بھی وہ حدیث شاذ قرار پائے گی اور قابل قبول نہیں ہوگی. جی. پانچویں شرط, وہ حدیث معلل نہ ہو. معلل دو لامے, وہ حدیث معلل نہ ہو. معلل سے مراد یہ ہے حدیث میں ظاہراً کوئی علت موجود نہیں لیکن کوئی مخفی علت موجود ہے جس کا علم ہر عالم کو نہیں ہوتا, بلکہ بڑے بڑے اساتین محدثین کو اس علت کا علم ہوتا ہے. یہ فن کی دقت ہے. کوئی دنیا کا فن اس کا مقابلہ کر کے دکھائے کہ ایک حدیث ہے بظاہر اس کی سند متصل ہے, تمام راوی ثقہ ہیں, تمام راوی عادل ہیں, تمام راوی ضابط ہیں. اس کا معنی یہ کہ ظاہری طور پہ کوئی علت اس میں موجود نہیں, کوئی خامی موجود نہیں ہے, لیکن بعض احادیث ایسی ہیں کہ بعض محدثین کو ان کی کوئی خفیہ خامی کا علم ہوتا ہے اور وہ اس کا اظہار کرتے ہیں. تو وہ حدیث معلل بھی نہ ہو کہ ظاہراً تو وہ ہر عیب سے پاک ہے مگر خفیتاً اس میں کوئی ایسی علت ہو جو اس حدیث کے ضعف کا سبب بن سکے. تو ہماری حدیث صحیح کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ حدیث معلل بھی نہ ہو، نہ اس میں کوئی ظاہری خامی ہو اور نہ کوئی سری یا خفی خامی ہو. اس لیے یعنی احادیث کی تصحیح اور تضعیف کے لیے اگر ہمیں جہابدہ علماء اور محدثین کے اقوال مل جائیں، مثلا یہ حدیث ہے اسے عبداللہ بن مبارک نے صحیح کہا ہے، یہ حدیث ہے اس کو شعبہ نے صحیح کہا ہے، یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس کو ذکر کیا صحیح بخاری میں، تو مانا یہ حدیث ایک ضمانت مل گئی کہ اس میں ظاہراً اور خفیتاً کوئی علت موجود نہیں. ایک تو ہم ظاہری طور پہ حدیث کی سند کو دیکھتے ہیں، حدیث کے رواد کو دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلا کہ یہ حدیث تمام راوی اس کے ثقہ ہیں، عادل ہیں، ضابط ہیں اور سند بھی متصل ہے، ہم کہیں گے صحیح ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس میں کوئی خفیہ علت ہو. اگر اس حدیث کے بارے میں کسی محدث کا قول بھی مل جائے کہ اس کو امام احمد بن حنبل نے صحیح کہا ہے، اب وہ یقینی طور پر کہ نہ اس میں کوئی ظاہری خامی ہے اور نہ کوئی خفیہ اس میں خامی، بلکہ یہ حدیث اب 100% صحیح جو ہے وہ قرار پائے گی. تو ایسی حدیث جس کا ظاہر تو صحیح نظر آ رہا ہے لیکن مخفی طور پہ کوئی علت موجود ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی. یہ مخفی علت کی نشاندہی کون کرے گا؟ یہ بڑے بڑے علماء کا کام. اس لیے امام دارقطنی ان کی کتاب العلل ہے، امام نسائی، امام احمد، ان سب نے، امام مسلم، ان کی کتاب العلل موجود ہے، انہوں نے بعض حدیثوں کی خفیہ علتوں کی نشاندہی کی ہے. تو ایک محدث اگر باحث ہو حدیثوں کو بیان کرنے والا تو ان اقوال پر بھی اس کی نظر ہو تاکہ اگر کوئی خفیہ علت کسی حدیث میں ہے تو اس کی نشاندہی ہو سکے. جی سہیل ذات ہی آپ نے پڑھ لی، سہیل غیر ہی دوسری قسم. اس لفظ سے دونوں کا فرق آپ سمجھ لیں گے. ان سہیل ذاتی وہ جو اپنی ذات پر صحیح ہو، کسی سہارے کے بغیر جس کی صحت ثابت ہو، جبکہ سہیل غیر ہی جو غیر کی وجہ سے صحیح قرار پائے. حسن لذات ہی اور حسن لغیر ہی. حسن لذات ہی وہ ہے جو اپنی ذات پر حسن ہو، حسن لغیر ہی جو دوسروں کی وجہ سے، کسی دوسری حدیث کی وجہ سے حسن قرار پائے. فرق یہ ہے کہ صحیح ذات ہی میں جو راوی کا حافظہ ہے وہ کمال درجہ کا ہے. اگر حافظہ اچھا تو ہو مگر کچھ خفیف ہو، خفیف کا معنی کوئی اکا دکا غلطی سامنے آئی ہو، یعنی صحیح ذات ہی میں کوئی خطا واقع نہیں ہوتی، جبکہ صحیح غیر ہی میں بعض اوقات راوی سے سہو، بھول یا کوئی خطا صادر ہوتی ہے مگر وہ قابل قبول ہوتا ہے، تو یہ حدیث اس کی حسن ذات ہی کے درجے پر ہوگی. یہ جو خفیف حافظہ ہے اگر اس کی کئی روایتیں جمع ہو جائیں، دو تین چار جمع ہو جائیں، تو پھر وہ یہ حسن لذات ہی سے ترقی کر کے حسن لغیر ہی بن جائے گا. اب یہ صحیح لغیر ہی بن جائے گا، اب یہ صحیح ہے لیکن لذات ہی نہیں ہے، اپنی بنیاد پر صحیح نہیں ہے بلکہ لغیر ہی ہے، دوسری اسانید سے مل کر یہ صحیح قرار پائی ہے، تو اس کو صحیح لغیر ہی کہا جائے گا. یعنی صحیح لذات ہی میں حافظہ کمال درجے کا ہے، حسن لذات ہی میں حافظہ خفیف ہے. کئی روایتیں اگر جمع ہو جائیں ایسے راویوں کی جن کا حافظہ خفیف ہے تو وہ جمع ہو کر صحیح لغیر ہی بن جائیں گے. حسن لغیر ہی کیا ہے؟ روایت کا کوئی راوی ضعیف ہو. ضعیف کیسا؟ حافظے کا ضعیف، حافظے کا ضعیف ہے تو ظاہر وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ایسی حدیثیں اگر دو تین چار جمع ہو جائیں تو اس کو ترقی دے کر حسن کے درجے پر پہنچا دیتی ہیں، مگر حسن لذات ہی نہیں ہوگی بلکہ حسن لغیر ہی ہوگی. کوئی راوی ضعیف ہو اور ذوف حافظے میں ہو نہ کہ عدالت میں، عدالت کا ذوف کبھی ختم نہیں ہوتا. اسے ایک راوی جھوٹا ہے یا بدعقیدہ ہے تو کوئی چیز اس کے ذوف کو زائل نہیں کر سکتی. ہاں حافظے کی کمی ہو تو دو چار روایتیں مل کر اس کو تقویت دے سکتی. ایک راوی ضعیف ہے، حافظہ کمزور ہے، اس نے ایک روایت کی ہے، وہی روایت ایک اور راوی کر رہا ہے اگرچہ وہ بھی ضعیف ہے. ایک بصرہ میں بیٹھے، ایک شام میں بیٹھے، وہی روایت ایک اور راوی کر رہا ہے، مدینہ میں وہ موجود ہے، وہی روایت کر رہا ہے اگرچہ وہ بھی ضعیف ہے. لیکن جب اتنی روایتیں جمع ہوں گی اتنے علاقوں سے، اگرچہ راوی حافظے کے ضعیف ہیں مگر یہ سب مل کر کچھ قوت پیدا کر دیں گی، تو پھر وہ حدیث ضعیف سے ترقی کر کے حسن کے درجے پر فائز ہوگی، مگر حسن لذات ہی نہیں بلکہ حسن لغیر ہی. قاعدہ کیا ہوا؟ حافظہ کا ضعف زیادہ اسانید کی وجہ سے زائل ہو سکتا ہے، اور حدیث ضعیف سے ترقی کر، یرحمک اللہ، ضعیف سے ترقی کر کے حسن ہو سکتی ہے، حسن لغیر ہی، لیکن عدالت کا ضعف زیادہ اسانید کے باوجود زائل نہیں ہو سکتا. الحدیث الضعیف، یہ آخری اصطلاح ہم پیش کر دیتے ہیں. حدیث ضعیف کیا ہے؟ جو پانچ شرائط آپ نے پڑھی ہیں حدیث صحیح میں، ان میں کوئی ایک شرط اگر موجود نہ ہو تو حدیث ضعیف ہوگی. مثلا ضبط، عدالت، اتصال سند، عدم شذوذ اور عدم علت، یہ پانچ شرائط تھے. کوئی ایک شرط اگر مفقود ہو، مثلا راوی میں ضبط نہیں ہے، حافظہ کمزور ہے، وہ حدیث ضعیف ہے. ضبط ہے، عدالت نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے. ضبط بھی ہے، عدالت بھی ہے، لیکن سند متصل نہیں ہے، وہ ضعیف ہے. ضبط بھی ہے، عدالت بھی ہے، اتصال سند بھی ہے، مگر حدیث میں شذوذ ہے کہ ایک ثقہ راوی اپنے سے بڑے ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے، تو پھر وہ حدیث ضعیف ہوگی. اگر یہ سب کچھ ہے مگر اس میں کوئی علت پائی جاتی ہے، کوئی خفیہ علت جو اس کے ضعف کا سبب بن رہی ہے، تو پھر بھی وہ حدیث ضعیف شمار ہوگی. راوی عادل نہیں ہے تو اس کی بہت سی اقسام ہیں. مثلا الحدیث الموضوع، کیونکہ راوی جھوٹا ہے اور جھوٹ بولنا عدالت کے خلاف ہے. اب اس راوی میں عدالت نہیں ہے، یہ شرط مفقود ہے، تو حدیث ضعیف ہوگی، اور ضعیف کی قسم کون سی ہے؟ موضوع ہوگی. المتروک، یہ فلاں حدیث متروک ہے. متروک بھی راوی جھوٹا ہوتا ہے، مگر اس جھوٹ کا فرق یہ ہے کہ حدیث موضوع میں جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا جاتا ہے، اور متروک میں جھوٹ لوگوں سے باتوں میں. ایک راوی یا ایک شخص لوگوں سے معاملہ کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی خبر دے رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے. محدثین کے نزدیک ایک بار بھی اس کا جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا تو راوی متروک ہے، اور اس کی حدیث بھی متروک ہے، اور یہ بھی عدالت کا طعن ہے. یعنی حدیث موضوع میں جو کذب کا تعلق ہے، وہ کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث متروک میں جو کذب کا تعلق ہے، وہ کذب علی الناس ہے، لوگوں سے باتوں میں جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا وغیرہ وغیرہ. تو کسی راوی سے اگر کذب ثابت ہو جائے، چاہے وہ کذب علی النبی ہو، چاہے وہ کذب علی الناس ہو، اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی. اگر کذب علی النبی ہے تو وہ حدیث موضوع ہے، اور کذب علی الناس ہے تو وہ حدیث متروک ہے. اس طرح الفاسق، ہم نے کہا تھا متقی وہ ہے جو کبائر کا ارتکاب نہ کرے اور صغائر بار بار نہ کرے، لیکن ایک راوی اگر اس سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے یا صغیرہ گناہ بار بار کر رہا ہے تو اس کی روایت بھی ناقابل قبول ہے، اور وہ راوی چونکہ فاسق ہے فاجر ہے، اور فاسق اور فاجر راوی کی حدیث قابل قبول نہیں، اس کا تعلق بھی عدالت سے ہے. اس طرح المبتدع بدعتی راوی، اس میں علماء کے قواعد ہیں، ویسے تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن بدعت اگر مکفرہ ہے، بدعت مکفرہ جس کی بنا پر راوی کافر ہو جاتا ہے یا کوئی شخص کافر ہو جاتا ہے، جیسے کسی شرعی حقیقت کا انکار کرنا، تقدیر کا انکار کر دینا، اور یہ انکار تاویل پر نہ ہو بلکہ عناد پر ہو کہ بدعت مکفرہ ہے اور اس کی روایت قابل قبول نہیں. بدعت مفسقہ، ایک بدعت ہے جو کافر تو نہیں بناتی مگر فاسق بنا دیتی ہے، جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق افضل تھے، یہ بدعت مکفرہ نہیں بلکہ مفسقہ ہے، تو ایسے راوی کی روایت قابل قبول ہے، اس کی قابل قبول نہیں ہے. اس کی قابل قبول ہے، شرط یہ ہے کہ وہ غیر داعی ہو، اپنی بدعت کی طرف دعوت نہ دیتا ہو. اگر دعوت دیتا ہو داعی ہو تو اس کی روایت بھی قابل قبول نہیں. تو حدیث موضوع، حدیث متروک، حدیث فاسق اور حدیث مبتدع، ان تمام کا تعلق جو ہے وہ عدالت سے ہے کہ ایسے راوی کی عدالت ساقط ہے اور اس کی حدیث قابل قبول نہیں. اتصال سند حدیث کی صحت کی شرط ہے، اور اگر سند متصل نہ ہو وہ حدیث ضعیف ہے. سند متصل نہ ہو وہ حدیث ضعیف ہے. انقطاع یعنی سند اگر ٹوٹی ہوئی ہے، انقطاع اگر اول سند میں ہو، یعنی سند کے شروع میں، تو اس کو معلق کہا جاتا ہے. انقطاع اگر آخر سند میں ہو، آخر سند، تو وہ مرسل کہلاتی. مثلاً تابعی صحابی کا واسطہ حذف کر کے رسول اللہ سے روایت کرے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی تابعی کہے قال رسول اللہ، تو بیچ میں ایک راوی ساقط ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تابعی بھی ہو سکتا ہے، ثقہ بھی ہو سکتا ہے، ضعیف بھی ہو سکتا ہے. تو چونکہ یہاں ایک شک موجود ہے حدیث کی صحت کے تعلق سے، اس لیے مرسل بھی منقطع ہے اور ضعیف ہے. انقطاع اگر یہ دو اور یہ تین، انقطاع اگر اثنائے سند ہو تو وہ منقطع ہے، منقطع. انقطاع اگر مسلسل دو طبقوں میں ہو تو وہ معضل. یہ اصطلاحات آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، تو ہم نے ہلکی پھلکی ایک تعبیر بتا دی ہے. اگر دو راوی اکٹھے گرے ہوں، ایک راوی روایت کر رہا ہے، اس کا شیخ بھی ساقط ہے اور شیخ کا شیخ بھی ساقط ہے، اکٹھے دو راوی گرے ہوں، تو وہ حدیث معضل کہلاتی ہے، جو کہ شدید ترین ضعف کی ایک قسم ہے. ضبط راوی جو صحیح حدیث کی ایک شرط ہے، اگر ضبط میں کمی ہو تو وہ حدیث ضعیف ہے، ضبط میں کمی ہو تو وہ حدیث ضعیف ہے. اس کی بہت سی اقسام ہو سکتی ہیں، جیسے مقلوب، یعنی حدیث کے الفاظ میں راوی کی غفلت کی بنا پر تقدیم یا تاخیر ہو جائے، یا الفاظ تبدیل ہو جائیں. الفاظ کی تبدیلی کا معنی یہ ہوگا کہ راوی صحیح ضبط نہیں کر سکا، حافظہ اس کا صحیح نہیں ہے، جس کی بنا پر اسے خطا ہوئی اور غلطی ہوئی. اس کو مخلوب اصطلاحاً کہا جاتا ہے، مخلوب حدیث ضعیف ہے، مدرج. حدیث میں ایسا اضافہ جو ثابت نہ ہو. یہ بھی راوی کے ضبط کی کمی کی بنا پر ہے. یہ زائد الفاظ کیوں آ گئے؟ تو یہ اضافہ بھی قابل قبول نہیں, اس کو مدرج کہا جاتا ہے. منکر, یہ بھی ضعیف حدیث ہے, ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے. یہ ایک حدیث روایت کر رہے, وہی حدیث ایک ثقہ نے روایت کی ہے, لیکن دونوں میں اختلاف ہے. ظاہر ہے کہ جو راوی ضعیف ہے اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے, اور اس کے مقابلے میں ثقہ راوی کی روایت قابل قبول ہوگی. تو جو ضعیف راوی ہے اس کی روایت کو منکر کہا جائے گا, اس کے مقابلے میں ثقہ کی جو روایت وہ معروف کہلائے گی. جیسے شاذ ہے, شاذ ضعیف ہے, جس میں ثقہ اوسط کی مخالفت کرتا ہے, یہ ضعیف ہے اور اس کے مقابلے میں جو روایت ہے وہ محفوظ قرار پائے گی. روایت المختلط, ایسا راوی جو اختلاط کا شکار ہو چکا ہو, پہلے ثقہ تھا لیکن جوں جوں عمر بڑھتی گئی تو اس کا حافظہ ساتھ چھوڑ گیا, حافظہ تبدیل ہو گیا. بعض راوی اختلاط کا شکار ہوتے ہیں کہ کتاب ان کی گم ہو گئی, کتاب موجود نہیں, اب وہ اختلاط کا شکار ہو گئے, حافظہ متغیر ہو گیا. پہلے ان کا معاملہ ثقہ تھا لیکن اختلاط کے بعد روایتوں میں اختلاط ممکن ہے, تو اس راوی کا حکم یہ ہے کہ اختلاط سے قبل اس کی ہر روایت مقبول ہوگی اور اختلاط کے بعد ہر روایت مردود ہوگی. اس قسم کے بہت سے راوی ہیں جن میں اختلاط واقع ہوا, یا تو بڑھاپے کی بنا پر, یا کسی حادثے کی بنا پر, یا کتابیں گم ہونے کی بنا پر, تو وہ اختلاط کا شکار ہو گئے. تو ان کا حکم کیا ہے اختلاط کا؟ جو حدیثیں ان کی اختلاط سے قبل ہیں, ان جن محدثین نے اختلاط سے قبل ان کی حدیثیں سنی ہیں وہ حدیثیں صحیح ہیں, اور جن محدثین نے اختلاط کے بعد سنی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں. تو یہ سارے امور وہ ہیں جن کا تعلق ضبط کی کمی سے ہے. ہم نے نماز تک کچھ اصطلاحات ذکر کرنے کا پروگرام بنایا تھا, تو جو اصطلاحات کچھ بیان کر چکے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. نماز کے بعد کتاب شروع ہوگی تو پھر دوران سبق انشاءاللہ اصطلاحات آئیں گی, تو وہیں ان کو واضح کرتے جائیں گے بتوفیق اللہ تعالی. بارک اللہ فی